programele întâlnirii. Între timp, ministrul de Finanțe a relansat ideea ca românii să aleagă între pilonii 1 și 2 de pensii. Pentru că oamenii să opteze între pilonul 2 și pilonul 1. Pe ce se bazează omul, să știe exact care este perioada de timp în care îl acumulează, cât acumulează. Și infractorii condamnați pentru corupție la închisoare de până la 5 ani ar putea executa pedeapsa la domiciliu. Decizia aparține deputaților. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM. Prima dare de seamă în fața Parlamentului pentru premierul Viorica Dăncilă după preluarea mandatului. Opoziția a chemat-o să explice unde sunt banii din creșterea economică de anul trecut. De asemenea, i-a cerut să răspundă la câteva întrebări concrete. Are guvernul bani să plătească salariile mărite? Cum stă cu stocurile de imunoglobulină? Dar și unde sunt proiectele mari de infrastructură? Anca Simin a urmărit dezbaterile din Parlament. Sunt bani pentru plata salariilor mărite, iar stocul de imunoglobulină e acum de 3500 de fiole în condițiile în care necesarul ar fi de 5000 de doze pe lună. Sunt puținele concluzii clare ale dezbaterii din Parlament în prezența guvernului. În mare, prima apariție a Vioricăi Dăncilă la ora premierului a însemnat un nou dialog al surzilor. Dacă opoziția a vorbit de o putere de cumpărare în scădere anul acesta, prim-ministrul a parat cu nivelul de trai mult mai bun consemnat în statisticile de anul trecut. Nu au lipsit însă nici contrele directe cu Raluca Turcan, liderul deputaților PNL. Doamnă prim-ministru, suntem în săptămâna mare și vă solicităm să spuneți cu sinceritate dacă există vreun român care anul acesta nu este în situația de a cumpăra mai puțin pentru masa de Paște cu aceiași bani de anul trecut. M-ați spus, numiți un român căruia i-a crescut veniturile în acest Paște față de Paștele trecut. Uitați-vă în fluturașul de salariu, doamna Raluca Turcan. Înainte de a da replici, premierul Viorica Dăncilă a pus la oaltă toate cele 105 miliarde de lei care au însemnat valoarea adăugată anul trecut în economie și a explicat unde au ajuns. Jumătate în consum, 20% în investiții și 10% în administrație. Până la final, valurile de cifre din discursul scris au bulversat-o însă pe Viorica Dăncilă. În încercarea de a apăra măsurile sociale ale PSD-ALDE, premierul a ajuns să vorbească despre depășirea țintei de deficit în 2017 în termeni pozitivi. Prin măsurile sociale aplicate în 2017, nu numai că s-a depășit ținta de deficit bugetar asumată, dar am reușit cu adevărat să demonstrăm că noul nostru model de dezvoltare este viabil și pe deplin realist. La final, premierul a făcut o nouă încercare de a spulbera neliniștile criticilor guvernului. I-a ieșit însă din nou pe dos. Adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program care, vă spun foarte sincer, nu a făcut bine României. Președintele Klaus Iohannis atenționează executivul că mutarea contribuțiilor sociale în sarcina angajatului a anulat practic efectele legii salarizării care ar fi trebuit să majoreze în fapt salariile bugetarilor. Este concluzia șefului statului după discuția pe care a avut-o ieri cu premierul Viorica Dăncilă și ministrul Muncii Olguța Vasilescu despre efectele legii salarizării. Ce explicații au dat cele două doamne ministru la Cotroceni, ne spune Alexandra Stănescu. În fața șefului statului, prim-ministrul a dat asigurări că există bani la buget pentru plata salariilor majorate ale bugetarilor. La rândul său, ministrul Muncii a explicat în detaliu cum a fost gândit cadrul de salarizare, subliniind din nou că abia în 2022 toți bugetarii vor avea salarii majorate. După explicațiile date venite din partea guvernului, șeful statului a atenționat executivul că după primele 3 luni de aplicare, efectele noii legi a salarizării personalului bugetar arată că legea contrazice însuși scopul său. Salariile mai mari cu 25% de la 1 ianuarie promise de guvern mai multor categorii de personal, de fapt au scăzut din cauza artificiului de a muta contribuțiile sociale în plata angajatului, iar guvernul nu a prevăzut aceste consecințe negative. Președintele admite însă că pe alocuri au crescut unele salarii în sectorul bugetar, însă doar cu 5%, asta și din cauza intensificării inflației. Klaus Iohannis subliniază că situația privind legea salarizării în sectorul bugetar nu îndeplinește promisiunile electorale ale coaliției PSD-ALDE. Ca răspuns la toate aceste îngrijorări ale președintelui, guvernul a spus din nou că nu se va răzgândi în privința legii salarizării. Șefa guvernului s-a declarat surprinsă de comunicatul administrației prezidențiale despre discuțiile purtate ieri la Palatul Cotroceni pe tema efectelor legii salarizării unitare. Drept urmare, premierul vrea ca stenograma întâlnirii să fie dată publicității. Viorica Dăncilă l-acuză pe președintele Klaus Iohannis că informațiile pe care le-a transmis după întâlnirea pe care au avut-o la Palatul Cotroceni nu reflectă realitatea discuției. Sincer, sunt un pic uimită. Am văzut comunicatul domnului președinte. Eu sunt uimită de acel comunicat, dar nu vreau să fim în postura de a crede ceea ce a scris domnul președinte în comunicat sau ceea ce spun eu. Cred că cel mai bine ar fi ca domnul președinte să arate stenogramele întâlnirii și atunci ne-am edificat toți. Adică v-a uimit în primul rând. Eu nu pot să îmi permit să spun despre cineva că minte, dar lucrurile nu au stat așa cum este în comunicat. Premierul Viorica Dăncilă susține că există resursele financiare necesare aplicării legii salarizării. La rândul său, ministrul Muncii insistă că transferul contribuțiilor a majorat veniturile în cele mai multe cazuri. Potrivit Olguței Vasilescu, salarii mai mici au primit doar 3% dintre bugetari. Ministrul precizează că legea salarizării va elimina toate inechitățile peste 4 ani. În replică, opoziția a salutat poziția președintelui, amintind că haosul creat de actuala guvernare a presupus corecții prin mai multe ordonanțe și amendamente. Cât despre salariile bugetarilor, acestea vor fi plătite în această săptămână înainte de Paște, nu va fi la fel în privința pensiilor, spune premierul Viorica Dăncilă. Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paște. Pensiile nu, și am să vă explic și de ce. De obicei, pensiile se dau între 14 și 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de-abia am terminat cu pensiile pe luna trecută, este foarte greu să tipărim fluturașii de pensie. Pensionarii din Ministerul de Interne vor primi pensia înainte de Paște. În cazul lor, plățile se vor face începând de mâine, a anunțat ministrul de Interne Carmen Dan într-o postare pe Facebook. Premierul confirmă că se lucrează la un pachet privind pilonul 2 de pensii. Viorica Dăncilă a refuzat să ofere însă detalii. În discuția publică revine ideea ca românii să poată alege. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, vrea ca românii care au fost obligați să cotizeze la pilonul 2 de pensii să aibă posibilitatea să-și mute contribuțiile la stat. În prezent, cotizația la pilonul 2 este 3,75% din salariul brut. Ministrul Finanțelor spune că oamenii ar putea fi chiar stimulați să-și mute contribuțiile. Oamenii să opteze între pilonul 2 și pilonul 1. Să știe exact care este perioada de timp în care el acumulează, cât acumulează, pentru a fi sigur că banii pe care el îi depune lunar există, sunt folosiți, să spunem, într-un mod eficient și că omul are siguranța unei pensii atunci când este la pensie. PNL acuză că actuala coaliție de guvernare PSD-ALDE pregătește tăierea viitoarelor pensii ale angajaților până în 45 de ani prin reducerea contribuției la pilonul 2 de pensii. O asemenea măsură va fi atacată la Curtea Constituțională, anunță opoziția. Ascultați știrile Europa FM. Infractorii condamnați pentru corupție la închisoare de până la 5 ani ar putea executa pedeapsa la domiciliu. De asemenea, s-a reintrodus în lege prevederea ca infractorii care scriu cărți să beneficieze de o reducere a pedepsei cu închisoare de câte 20 de zile pentru fiecare carte scrisă. Deciziile au fost luate aseară de Comisia Juridică a Camerei Deputaților la propunerea PSD și UDMR. Ioana Dumitrescu. Grupul deputaților PSD a depus o serie de amendamente la o inițiativă legislativă a PNL privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Astfel, socialdemocrații au propus ca persoanele condamnate la maximum 5 ani de închisoare pentru corupție, pentru infracțiuni de serviciu sau cele aflate în recidivă să poată executa pedepsa la domiciliu sau în weekend, să nu stea după gratii, ci să fie duse într-un centru special înființat. Când au văzut amendamentele PSD, liberalii au solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a inițiativei legislative, fără succes însă. Propunerea socialdemocraților a fost votată de majoritatea PSD-ALDE-UDMR și va fi trimisă plenului Camerei Deputaților pentru vot final. Totodată, deputații juriști au votat la propunerea UDMR reducerea pedepsei cu închisoarea pentru infractorii care scriu cărți. În cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 20 de zile executate pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetată. Se arată în amendamentul adoptat de Comisia Juridică. Victoria opoziției la Curtea Constituțională a fost declarată neconstituțională în ființarea Comisiei Parlamentare de Anchetă a activității șefului Serviciului de Protecție și Pază. Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe șeful SPP, Lucian Bahunțu, că s-a implicat în activități politice. Judecătorii CCR susțin că obiectivele anchetei depășesc funcția de control parlamentar. Consiliul Superior al Magistraturii analizează astăzi răspunsurile primite de la instituțiile din sistemul judiciar referitoare la protocoalele încheiate cu structurile de informații. Toate explicațiile vin de la Iulian Ochi. Anunțul Consiliului Superior al Magistraturii vine în contextul contrelor dintre actualul șef DNA, Laura Codruța Kövesi, și fostul șef al instituției, Daniel Morar, devenit între timp judecător constituțional. Șefa anticorupție a explicat la Europa FM că între DNA și SRI a existat, și acum citez, o cooperare instituțională. Potrivit Laurei Kövesi, ofițerii de informații nu s-au implicat în dosare penale, ci doar în activități tehnice. Procurorul șef a ținut să precizeze că protocolul DNA-SRI a fost aplicat și în perioada predecesorului său. Protocolul care a fost semnat în 2009 cu SRI a fost aplicat în DNA. El a fost comunicat în DNA imediat după semnare. Cu aprobarea procurorului șef al direcției s-a dispus multiplicarea și s-a comunicat tuturor procurorilor din subordini. Pe de altă parte, Daniel Morar a susținut într-un interviu că pe când a condus Direcția Anticorupție, nu ar fi agreat protocolul cu Serviciul Român de Informații. Ascultați știrile Europa FM. Cazul Skripal, testele de laborator realizate de experții britanici au confirmat că neurotoxina folosită în otrăvirea fostului spion este una de tip militar, dar nu au putut dovedi că aceasta este de proveniență rusă. Londra acuză Moscova că se află în spatele atacului comis într-un oraș englez, Kremlinul neagă însă și cere dovezi. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a anunțat că se va reuni astăzi pentru a lua în discuție acuzațiile Marii Britanii la adresa Rusiei. Ana Stoian cu detalii. Într-un interviu pentru postul de televiziune Sky News, Gary Aikenhead, directorul laboratorului militar britanic care s-a ocupat de analiza substanței neurotoxice, spune că nu a fost identificată sursa exactă. Am fost capabil să identificăm că este vorba despre Novichok, un agent neurotoxic de tip militar. Continuăm investigația pentru a veni cu informații suplimentare, dar încă nu am reușit să ne dăm seama de unde provine. Gary Aikenhead a respins acuzațiile șefului diplomației ruse Sergei Lavrov, potrivit cărora substanța ar fi putut proveni chiar din Marea Britanie. Este absolut imposibil ca acesta să vină de la noi sau să fi putut să părăsească incintele noastre. Amintim, Londra a acuzat Rusia că se află în spatele otrăvirii fostului agent Sergei Skripal și a fiicei sale Iulia în Anglia pe data de 4 martie. Moscova a negat acuzațiile care au declanșat cea mai gravă criză diplomatică est-vest de la războiul rece și a condus la expulzarea a circa 300 de diplomați de ambele părți. Știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi, va continua să se încălzească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, mai mici pe litoral, unde se vor situa între 10 și 14 grade. Vântul suflă mai tare pe crestele montane, în extremitatea de vest a țării și pe litoral, iar acum dimineață în depresiunile din estul Transilvaniei vor fi condiții de brumă. Zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, cer variabil și o maximă de 22-23 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Cristiano Ronaldo a marcat un gol fabulos din foarfecă și a fost aplaudat în picioare de tot stadionul în victoria lui Real Madrid. 3-0 cu Juventus la Torino, turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Starul portughez a deschis scorul încă din minutul 3, iar bijuteria a realizat-o la jumătatea reprizei secunde, la capătul unei faze în care defensiva italiană a gafat în lanț. Marcelo i-a ridiculizat apoi pe fundașii lui Juve și a stabilit scorul final în minutul 73, când a pătruns cu mingea până în poartă. S-a jucat pe ploaie, iar gazdele au rămas în 10 la scorul de 0-2, când Dybala a primit al doilea galben. Cristiano Ronaldo devine primul fotbalist din istorie care marchează în 10 meciuri consecutive din Liga Campionilor, toate din actualul sezon, plus finala ediției precedente. Juventus nu mai pierduse acasă de 5 ani în cupele europene. În celălalt meci de aseară, Bayern München a câștigat cu 2-1 în deplasare la FC Sevilla. Spaniolii au deschis scorul prin Sarabia în minutul 32, dar 5 minute mai târziu Navas a marcat un autogol la centrarea lui Ribéry și tot francezul a pasat pentru golul victoriei înscris de Thiago Alcântara în minutul 68. Veteranul antrenor al bavarezilor, Jupp Heynckes, a stabilit un nou record cu a 12-a victorie consecutivă în Liga Campionilor. Diseară se vor disputa celelalte două sferturi de finală, FC Liverpool-Manchester City și FC Barcelona-AS Roma. Dinamo a câștigat cu 1-0 în deplasare la FC Botoșani restanța din etapa a doua a play-out-ului Ligii 1. Albroșii au dat lovitura în minutul 82 prin Robert Moldoveanu, deși jucau în inferioritate numerică din debutul reprizei secunde, când Salomao a fost eliminat. Dinamo s-a desprins pe primul loc în clasament, are acum 4 puncte peste FC Botoșani. Liderul campionatului național de basket masculin, CSU Sibiu, a fost învins categoric la Oradea, 104-78 în grupa 1-6. Bihorenii au condus de la un capăt la celălalt, Carini Auzca s-a marcat 25 de puncte, iar Gaiovici 23. O și mai mare surpriză s-a produs la Pitești, unde campioana în titră UBT Cluj a cedat cu 74-78. În fine, BC Timișoara a învins-o cu 78-66 pe CSM Steaua Exim Bank, Mladen Ieremici fiind MVP cu 20 de puncte. CSU Sibiu rămâne astfel pe primul loc cu 45 de puncte, urmată de UBT Cluj cu 44, CSM Oradea cu 43, Steaua și Timișoara cu câte 41 de puncte. N-avem ce să mai comentăm despre golul lui Cristiano Ronaldo. E fabulos și diseară joacă vârsul Messi. Și ăla de obicei se ambiționează când dă ăsta goluri de-astea, se ambiționează și face și el treaba așa, că e de urmărit diseară. Mamă, ce spectacol! Barcelona AS Roma, deși e la mare concurență cu Liverpool City, care se anunță un meci epic. La cum joacă cele două echipe, la ce ofensive au, e de așteptat un meci antologic, deși știi cum e cu pomul udat, mie să nu fie vreun 0-0 taman diseară. Bine că nu joacă Rapidul, că altfel nu știu ce ne făceam. Acolo... Rapidul a făcut ieri 1-0 cu Dinamo, puține goluri, da. Dinamo? Cu care? A, cu... cu ceva Dinamo. Da, da, da, cu aia, Dinamo aia nouă. Sunt tot felul de echipe. E distracție mare. Și din Liga 4. Nu duce discuția acolo, te rog. Sunt nu multe echipe, momentul. Multe Dinamo, multe Steaua, multe Rapid. Și în da, același spuneți. Timp, așa. În Europa, Liga Campionilor, anul ăsta avem o ediție absolut senzațională, pentru că, iată, se prefigurează Bayern München și Real Madrid deja în semifinale. Teoretic, mai departe o să mai fie Barcelona și una dintre Liverpool și City, așa că semifinalele vor fi de înregistrat pe video. Treabă. Pe caset. Auzi, crezi că la ăștia există și la ei în Liga 4, Bayern München, Liverpool, de ăștia mai mici? Da, da, da, ar fi tare. Eu așa cred că există și la ei. Hai să începem cu o piesă drăguță, ce ziceți? Vlad, clar. Te bagi? Oh, bun asta. I still haven't found what I'm looking for. YouTube, bună dimineața! Începem o zi cu o ediție specială Dublu sau Nimic, 1600 de euro și azi, ca niciodată, înainte să intrați în concurs, vă alegeți un domeniu din 5. Exact. Și doar de acolo aveți întrebări.